ما جاء في الزهادت في الدنيا باب دې په بیان دا حدیثو کې چراغلي په بارد به رغبتې کې په دنیا کې چې دې نه بزړم وړې ژړبتې تورې او دې سرب بيوي نه کې ذکر ادا سي بي وفا دنیا لري چا سره وفا اونکا سمر خلق لذي بادشاہي ویلو چې زبستا بادشاہي او دې کور صحیح باندې مناسي او دا صدارت او وزارت او منبري وي خو صدارت او وزارت او منبري پاتې دا او هغه خلق د خاورو د لاندې شول دې بنگلوز مکو جیدادونو سور خلق سره دی وفایو کا وی زستا سوی مغو پی بلوجلو سر بے بما تولو لیکن دے چام نشوا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن المبارك قال اخبرنا عمرو بن واقد قال اخبرنا يونس بن حلبسا عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله نبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزهادة في الدنيا ويمن ابري قدل في الدنيا كي ليس الداندي بتحريم الحلال چت حلال الحرام ولا إضاعة المال او ند مال بربادول لوي ګریته دې دنیا نه پیر رحمت او پجیب او صندوق کې دې پیسې او کالی پراتو او هغه دې سیل لو ورته دا خو دې زیاته او کو الله بدر نه سبا تپوس کئ د خپل مال د بربادي دونې تم نه کړې دا د مال په ضایع کول نه چې مال ضایع کا او به ضایع ولګوا سمندر ته وروا شوا یا خلق له بسوی ش غریب او فقیر په پیژنا ولکن الزهادت فی الدنیا بے رغبتی او بی مین وار په دنیا کې دار الله تکون لا شنه ته بما پاوس فی د کچ پلا سنستا کی دی او شقا دیر امید ساتن کے ممادا سنفید اللہ چید اللہ پلاس کی دی اے توجہ کو دا خبر تکنا دا بازی خبر توجہ سر ذہن تراز ستا پلاس کی او شیر ستا پسندوک کی رے ستا پخزانہ او جیب او بٹھوا کی رے نو دا اللہ پلاسو کی شکم دے پاگی دے دے رے تے مادی زکستا جیب نغلا کی دے شی تانا روکی دے شی ستا پکندو کی دانی چینجی او گونی وحل شی خدا اللہ خزانو نے نسو پٹول شی نغلا پول شی نو پاگی بدے اعتماد دے ری وانت کونا او دا چیت ایت فی سوابے فی ثواب المصیبت وان تکونا دا چیت دا پاغلا بانے اتب دے وان تکونا و اللہ تکونا دا چیتے تے فثواب دا مصیبت کی اذا انت مصیبت بها کرسی تات دا مصیبت رسول شو ارغب ارغب فیها دیر مینا کہ ان کے پدے کے لوانہا اوبکیت لکا لوانہا اوبکیت لکا کچر دا تا دا پار باقی توا تکڑے شوئے حدیث تا سوچ کہو یول کی داوئی زہادت دیتوئی پا دنیا دی چه الله تکون دا چې تری پاغ چې ستا پلاس کې دې ډېر اعتماد پنه کې دا وسنه چې الله پلاس کې دې زکه ستا پر الهاس کی چې دې پدې فنا راځي و ما عندكم ينفذ و ما عند الله باق سره چې سړي پرې فنا راځي او الله سره چې سړي هغه باقی ني وان تکونا و الا تکونا دې کوم لارا پوښې په خبره دا چې نه یې ته ایران تا کلچت اوان تکونا دا چې نه ته په ثواب د مصیبت کې ایران تو شبت بها چې کله تعالی تکلیف رسول شي په دې ارغب فیها دیر مینا کون کے فیہا پہوصول دی مصیبت کی لو انہا اے لو فرزان نتلک المصیبتا اوبقیت لکا اے منعت لے اجلے کا و اخرت عنکا کچر دا مصیبت اوبقیت لکا تانا منع کرے شوے وے و تانا رسطر کرے شوے وے وردی آخری جملے تسو چکے اے او مصیبت راغه نو تددی مصیبت پراتلو ربت کے دوجد ثواب دے دینا یرا کدا تکلیف نہ وے اور ازو بھی مارشے نے نو ما کو بدور اللہ نے جڑ دے نے دا دوبر ثواب گنا او دا دوبر جڑا او زاری حکم مصیبت نہ وے ما خدا نو کو نو دا چھ پدی مصیبت راتلو یو قسم شکر ادا کے اته وی کدا مصیبت نه ونما خودش په موس پریخه او با خروجی او جڑا پریخه وا دي تکلیف سره می راسوم را وجړل او سمره توجه می الله له جوړ شوا نو دام ستاد زهد په دنیا بارکی یو نخدا یو د دې حدیث دا معنا جدانه چې یو مصیبت غوښتل دی الله نه به مصیبت غواړي نه هغه نه بل راغره یو مصیبت راغله د تسړه کې دا وې چې چرې دا مصیبت نه وي نو ما به دا دومره جړا او دومره صدقه او دومره دعاګانی څنګه کولی دا دومره ثواب او مات نه ملاوي دې یره په دې مصیبت راځو چې همال الله ډېر خیر او اجر وکړي او اللہ مطریبی وی ویدی دے کده لو جواب محذوف دے مانا دا سی شوا چتی پا حال دا مصیبت کی پا وقت دا رسیدو دی کده رمین ساتی دا خفل نفس پا دی مصیبت کی یر کدا مصیبت نوے نمانا بدا دمرا لویلوی ثواب تلے وی او دا دمرا لویلوی جرم مانا تلے وی نو مصیبت بغواړې نه خو کراغه وګوره د باز خلکو اصل عبادتونه کوي او الله له توجه خو په مصیبت کې یو بل شانتي توجه پیداش باغې کې یو بل شانتي جڑا او تعلق ورته الله سره نصیب شي د دې وای چې دا مصیبت کله الله لري کی چیرته دا نه وي نو دا ما به دومره جڑا سمجه نه کړې هاذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وابو ادریس الخولانی اسمه عائد الله ابن عبد الله وعمر ابن واقد منکر الحدیث وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال اخبرنا هريس بن الصائب قال سمعت الحسن يقول حدثني عمران بن عبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق نشت بني آدم لبارس حق في سوى هذه الخصال سوى دي خيلننا بیتن یسکنه بس دغه حق دی یو کوټه دا یو کور دی چې دې پکې وسی اذان یې ګرمای او سردای نه پکې بچ کړي وساو بن یواری عورته او جابی دی چې د عورتې پټکنې نه وجل فی الخبز جنس یا پکسری د جیم سره د اولام ساکن دی نو وی جلف الخبز وی وچه ڈوڑای تا چیغی سر پخکڑی نی پخکڑی مخکڑی انده ده حق نده بس وچا روٹای کیو ٹکڑی اوکوڑا یو سپک روٹای اوکوڑا املے پیرانی اخکا اباد وی چه داغ سخت وچه روٹای تا وی اباد وی دا بفتحی دا لام دے لام بانی فتح دا جلف نو دا جمع دا دا جلفتن دا روٹائی دوڑی ابادی وی جلف وی آغا دا لوخی تا لکبوری تیلی شوا وجل فی الخبز یو ټوکړه د ډوړی ول ماو کو د دې سی زونو نه د فارق لاسې نشتا بس دغد د دې کته مروی د سر به حساب دی چې په حلالې ګټلې ادین علاوه نور ځان ته حساب دی رہی او ځان ته مسائل جوړی هادا حدیث صحیح وهو حديث هريس بن صائب وسمعت ابا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس ما هو ادام نش روټي توي چ پخکړه ور سره دي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال امرنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن متورف نبيه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جدرا غل النبي عليه السلام توه يقول ذا الله حبيب داوي الهاكم التكاثر غافل كري ديتا سنرا دير والد مال د قبر او د اخرت نه د باندې وروالي غافل کړي قال يقول الى الله حبيب يقول ابن ادم ابن ادم وي مالي مالي مال زما مال زما دي وي مالي مالي مالي مالي یعنی دې دوک کیږي په نسبت د مال ځان ته صدا زو ما مال له دامه بنګلی دی او دامه جی دا دونی وهلک من مال او نه سلیږي سال رستا د مال نه الا ما تصدقتا مگر او چې تاخيرات کو فامدیتا دا دې د ځان د پاره مخکولي ګلو باقي دې پرې خو او کل تیارې خوړو فاف نه تا نو فاني دې کو او لبس صفاب له تا یادې واغستو نو جوړ دې کو باقي ټول خلق لفات سبب په خلق جنوي هاذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عمرو بن يونس قال اخبرنا اكرمه بن عمار قال اخبرنا شداد بن عبد الله قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يا ابن ادم يا دادم بشي انك بشكت شيء تبذل الفضل کچره ولګه سیوای مال د خپل ضرورت نه الله په دین خیر لکدا غره ده تاسو پارا ساده حاجت نا سیوای مال نه نو دا شولګه نو دا درته غره په دنیا او آخرت دواړو کې و ان تم سکرو شر لکا او که سیوای مال دې ځان سره حساب کو نو دا بدتر ده تاسو پارا داتا د پار شر او مصیبت ده ولا تلام على کفاف او تابان سملامتیا نشت بقدر کفاف اے دم رمال دان لساتی دمره مال ځان له ساتي سمره چې ستاد پار ضرورت ده وبدا بمن تعول او شروع ک پاچا تعول اے چې داغي خرچا او داغي نفقه پتا لازم ده بمن تعول اے بمن تمون هو يلزم ک نفقته داغی نفق پتا لازم ادا بال بچ دے والید العلی آلاس پورتنے چرا ورکول کئی خیر غرر من الید السفلا دلاس لاندینینا چرا سوالنا کئی آلا حدیث حسن صحیح وشداد ابن عبداللہ یکنا ابا عمار وبهی قال حدثنا علی ابن سعید الکندیو قال اخبرنا ابن المبارك عن خيو ابن شريح عن بكر ابن عمرو عن عبد الله ابن حبيره عن ابي تميم الجيشاني عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو انکم کنتم کچریئی تاسو توکلون علی اللہ چیتماد بروسہ کوئی پا اللہ حق توکلی حق اعتماد و بروسہ لرزقتم تاسو تبرزق درکلیشی کما ترزق تیرو لکا مارغانو تچرزق ورکولیشی تغدو خماسن دایزی پاول درس کې خماسن وګي وتروه بتوانن او په اخر د ورځ ماځیګر کې واپس راځي بتوانن او خېټي د خوراک نه ډکی ماړوي نګور کسب چالرې کله ورته راځي الله دې خدا دې چې توکل دې تم نه وي چې دې سره اړه جائز اسباب پرې دي ور بارغانو تر دې ورکوونه والا سوق دې کوای ور پسې دې کنا یو جال نه بل جال لا یو دې نه بل یو دې نه ار یو کلی نه بل کلی لذي داوي کسب بن پرې دي دیو جن سوق چې وي توکل دې ته وي چې سکاوا ما ندا دا غنا پوهی دا توکل پزړ کی او حرکت په ظاهر کې نه نظر توکل دا د بند د لاس د حرکت سره منافی نه ده هاذا حدیث حسن صحیح لا عارف الا من هذا الوجه وابو تمیم الجیشانی و اسم عبداللہ ابن مالک رحمه اللہ و بی قال حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حماد ابن سلمہ عن ثابت رحمه اللہ عن آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اخوانی و درونو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی فكان احدهما يود دي دوارن ياد النبي صلى الله عليه وسلم او نبي كريم عليه السلام تراتلو او علم به زقولو دلوان زان کو يقول والاخر يحترف او قبل بكسب قولو ادوار وخراب قول فشكل محترف شکایت کړو دې کسب کوم کی کس مال غټلو اها او ضرور نبی عليه السلام ته زما روح بتا سره ناسي او د دنیا ډو سکار نه کوي فقال الله حبيب ورته فرمایل الله کا ترزق به کی دې شي دا عالم رزق د برکت د وجن در کی دې شي راغلی کنا هل ترزقون الا بزعفائکم کله یو سره وې دا د سینګی مو مور دا سپین یعنی بڑای مور می دا او سپین گیر پلار می دا او آڑو آڑو بچی می دی پا ما بوج ری وینا کدا سپین گیر نوی دا ما شمان نوی نکانی بوری دنیو فهم ترزقون الا بدعفائکم تاسو خود کمزور دو جن رزق در کولیشی وبه قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال اخبرنا مروان بن معاويه قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شميله الانصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن ابيه وكانت له صحبه دعا بار صحبته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دا ټول حديث د تبر مشکا شریف کې تیر من اصبح منكم چا چې سبا کو د تاسو نه امن فی سر به د سر به یو معنا دا وکړه د سین د کی نفسي و امن د دې د نفس په اعتبار او سوک وی سر جماعت توی ای بال بچو دے ٹول پا امن دی ابا دوی فی سر بی ہی نفتح دسین چی شدا فی مسلکی ہی و طریقی ہی فلارا او مسلک ددکی دے پا امن دے او سوک وی سارا بی ہی نجدو فتیش ای فی بیتی ہی کور کے ممن دے دیم پا امن دے سبائے کو معافن فی جسده او دیر بدن فی تبارم روغ رمٹ دے معافن صحیحا سالما صحیح و سالم دے دے بیمارو دے تکلیفننا فی جسده فی تبار دے بدن دے عنده کوت یومیه د د سره خرچ د د د دی رزشتا حلال د زک دی او ننسار نه تر ماخا مپوری کی نو بس فتعنما حیزت له الدنیا تب ویگ ندل طول دنیا را جمع کڑی شویدہ دی بس بادشاہ د د دی رزی امن و امان دی دیو بچی روغ رمٹ دی پخپل پا بدن روغ دی او دنن رزی خوراکم ور سرشتا فکانما تب ویگنی چی دے حیزت لغو الدنیا جمع کڑش ویدد دفار دنیا آدھا حدیث حسن غریب لا نعرفو الا من حدیث مروان ابن معاوی رحمهم اللہ قوله اے حیزت یعنی جمعت معنی در توقعہ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحميدي وقال اخبرنا مروان بن معاويه نحوه باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه اے رزق کفاف څه توي چې ستاد حاجت عمر دې نه کندې او نسيواله او بس چې څومره ضرورت ته اغور ضرورت دی پورا کی دیتا دیتا رزق بقدر کفاف وی والصبر علی او پدی بان صبر کول دبر رزق دے ستاد ضروریات و نکمم ندے او نزیاد دے او پدی در تا اللہ صبر در نصیب کو دینا خشت زندگی نشتا دیتا حیات طیب وی دیتا حیات طیب وی وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارک عن یحیی بن ایوب عن عبید الله بن زهر عن علی بن یزید عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ان اغبط اوليائي ويدير خيست حال والدوستان زما دا اغبط دي دي کی اسم تفضيل له اے احسنهم حالا وافضلهم مالا دیر خیستا پا حال کی دو دوستان و زمان عندی زمان پن اللہ مومنن اغا مومن دے خفیف الحاضی چیا غصفک حال والوی خفیف الحاض ستاو اے مال لگ دے بال بچم لگ دے حاض او حال یو مانا حاض ان حال یعنی خفیف الظهر شایس فکر دبال بچنا زو حظ من الصلاة خاوند یویلوی برخی دی دموزنه بعض مومن مسلمان دی بال بچی نیشتا نی مال دیر اب اس منزون و نفرون لی زور ورکر احسن عبادت ربیهی او هغه ډېر خیسته کوي عبادت د خپل رب واسو او فی سر او د الله تابعداری کوي په پټه وکانا غامدن فی الناس دې په خلکو کې ډېر مشهور نه وي سو کې پیژنې نه کنيشته نو سو کوي چې پلانې نشته او کوي نو په دې چا پروا نه فقط ورته اشاره نه کی لا اشاره نه بل سواوه دل په فقط اشاره نه شي کې دې وکان رزقه کفافن او د رزقم د ضرورت برابر ده فصو برا علا ذالک او ده پدی صبرو کی ثم نقر بیسبعیه توجه کوئی ثم نقر بیسبعیه مراد تلی ایرا گوتو سرون چی پسرونوے یازمکی تیرا واچه بے گتی گتو تراواتو لی فقال عجلت منیتو ددب مرد پتلواروی قلت بواتی ہی جڑاکو ان کی پی کموی قلت راسو میرا سی کموی بس دا خلق و اپا عدو سکشمیری نا خدا اللہ پریز دا پٹولو کلوی بہتر نے وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمای عرض علي ربي اي وي پیش کو پما باندې رب زما رب را تدا خبر پیش کا ليجعل لي بطحا مكه ذهبا چوگر زوي ماتا داز مکا او دا خورنا او شگی دمکی سرزر تا کانی لوٹی ٹول شگی مگی دا خورنا را تا دسرو زرو کی اللہ را تا دیتا حبیبا کفاقی دا دور بدل دسرو کم کرا قلتو لا یا ربی ماوین زمارا بازم آدان ندی پکار ولیکن اشبع یوم انداسی جون بی پکار لچی موری بی اورز و اجوع یوم انگو گین یورز او قال ثلاثا یا الله دې درې رزوي او نه وها غيا دې غنتي فدا جوتو کل چی زوګي کېګم نو تدرعت الیک عجزبکم تا تا وذكرت کا او تا بیاذو فدا شبعت چی مړېګم شکرت کا وحما آشت بستا شکر ادا کوم شکر بد ادا کوم وحمدتو کا اوستا حمد بوام وفي الباب عن فضال ابن عبيد رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن او قاسم هو ابن عبد الرحمن ده ويكنى عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاويه وهو شامي دا شامي نه ثقت والي بن يزيد يضعف في الحديث ای په حدیثو کې کمزور غړل شي و یکنا ابا عبد الملك د دې کونی ابا عبد الملك دا و به قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب عن شرحبي بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے قد افلح بشك کامیاب دے من اسلم ہر بچا چی اسلام راڑ اللہ لتا بیدار شو ورزق کفافا رزق ول ور کے شود ضرورت مطابق نہ کم دے نہ زیاد وقنعه الله او الله ورتپدی بانی صبر ورکوبت دی وې د غډېر دی او د نور په هرس کې نه هغه حدیثن حسن صحیح و به قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبر عبد الملك بن يزيد المقري قال حدثنا هو ابن شريح ابو هانئ الحولاني ان ابا علي عمرو بن مالك الجنبي اخبره عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوري دليدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء توبا مبارك او خوش خبري دال منا چاته دي الاسلام جغت د اسلام او د دین طرف ته هدایت شه وکانا عیشه کفافا او دا وجوان په قدر ضرورت ده نه کم نه د ضرورت نه اون زیات وقنا او په دې باندې راضی نه او دې د زیادت پتم او په هرس کې نه نه دې حیات طیبه ایک یو سړی آ کوټی د سرو زورو ډکی خوده په نور رزق کې او شپه او ورځ په یو دین ژوند دی پریشانو دی او کې یو سړی صرف دومره د چې ماقام پوری وکي خوده وای چې نن کم ذات ما ترا کا سبام چې سبا کینو بیا ورا کی ماران د کندشتا نه خزانشتا درز رز الله او کې چې سار را پاسی کم ذات چې پدای سبا کو نور روخي جوړو ناغد خلو مخلوقات در رزق زمواری مغسطه هادا حدیث صحیح و ابو حانئن الخولانیو اسمه حمید بن حانئن باب ما جا فی فضل الفقر باب دے پا بیان داو کی چراغلی پا بارد فضیلت غریبی کی دا یو مسله چې مالدار دی او شکر گزار دی حلال مال دې په دین لګی ابل پل فقیر صابر دی نو کوم یو پکې بهتر دی نو لبا او لیکلی فقیر صابر د غنی شاکر نه بهتر دی پینځه سو کال به مخ کی جنت ته ځي وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال اخبرنا روح بن اسلم قال اخبرنا شداد وابو طلحه الراسبي عن ابي الواضع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل ويريو شدي النبي السلام يا الله رسول الله اني لاحبك وی قسم پا اللہ عزتا سرمین ساتم فقار له انظر اللہ حبیم ورطیو برسو چکا ما تقول دا تسوے موسر محبت دا سی ساسان کار خوننے قال واللہ انی لو حبوکا ثلاث مرات هغه درې پیر وی قسم دې زما تاسو سره مینا را قال ان كنت تحبني وکت ما سره مینا ساتي فاعد للفقر تجفافا نو تیارې وکا د فقیرې د پاره تجفافا فشان د ډال بیا او د فقیرې د پاره وزان ډال جوړه فإن الفقر بشك فقيري أسرع ودر ذرا دي لا منا چاته يحبني يحبني جما سر من ساتي من السير لا منتها دا دریاب نه چغف بل انتها ته څنګه تیز بهيږي دریاب لا څنګه بهيږي دا څو ور تفکر يو غريبي په دو دو رازي دا څو ور تفکر يو غريبي په دو دو رازي وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي عن شداد بن ابي طلحه نحو بمعنى هذا حديث حسن غريب وابو الواضع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم باب دې په بیان دا وکي چراغري دي چې فقيران مهاجرين وردن نکي به جنت تا مخکې د مالدارانو نا ایته په وطن کې کور دې دې پټیو دکان دې خو یو بل مسلمان دې زنده و جنستا په وطن کې مسافر دې مهاجر دې کله تا په کوټه کې وسی رشتي او شړې نو بل دې چرت ګوري او کله ورته کوټه باندې لاویږي ځان ته ایو سفر جوړ کړي خیمه لګولي داغد مالدارانو نه جنت ته مخکیږي و به قال حدثنا محمد بن موسى البصري وقال حدثنا زياد بن عبد الله عن الاعمش عن عفيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقراء المهاجرین فقراء مهاجرین یدخلون الجنة وذن نکی بجنت قبل اغنیائے مخدر مالداران بخمس مئتا من فیز سوکالا اپنی باب کی حدیث دی دابی حریرہ و دا عبداللہ ابن عمر و دا جابر رضی اللہ عنہمانا هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه ندائی با پیز سواکال مخکیزی ورده تاسواری دل دل دمو دلی امت عمرو نشبه تاویا کالی خو غریب با دا غریبای دا صبر دا وجن چه مسلمانم دے غریبم دے دے با جنت تا پیز سواکال دا مالدار دا مخکیزی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ابو دي باب کتاب الهلال و عبد الله بن عمر و جابر رضي الله عنهما حديثي وبه قال حدثنا عبد العلاء بن واسل الكوفي قال اخبرنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال اخبرنا الحارث بن النعمان قال اخبرنا الليثي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدني مسكينا اللهم تجوند راکی د فقیرانو مسکینانو اے دې په ډول ورته توجه کوي ځان ورته په معنا پوي کوي دا نه چې ته چې الله مار لا مال واله او بس لږه تدبیر افغان مسکین دي ته نه وای دې کې عاجزی ته مراد ده او خپل رب ته فقیری مراد دا الا ما ته ژوند را کی دا عاجزو چې غرور او تکبر ولینی وحشرنی فی زمره المساکین او ما پرد قیامت راجم کی پټلد مسکینانو کی علماء لیکلی وې دی په لګورا دا یو جمله د غریبانو لپاره نوې شی دا څه ویلې چې دا مساکین زما په ډله کې را جمع کینو څومره لوی مقام ودلته وي ما دې په ډله کې را جمع په خبر او پوه شي چې کوی نشو اے د غریبانو لپاره دا څومره لوی فخر او شدا سی ویلې چې الله را څومره غریبانو او مسکینانو او عاجز او بي تکبر او بي لوی خلق دې دا زما په ډله کې را جمع کی خدا سیونه فرمایل و ایماد دای په ډله کې را جمع کی دمر لوی مقام ورته ورکو را جمع کی په ډله د مسکینانو کې پرز قیامت فقالت عائشه تو عائشه بی بی فرمایل ویلې ما رسول الله دولی دوجنا قال انهم يدخلون الجنه قبل اغنيائهم باربعين خريفا واذا يوردن في جنه تدبالدان ونمخ في سلويخ قالا يا عائشه يا عائشه بي لا ترد المسكين غور المسكين واپس نكي سوغي فكوسا دروازه کي ودري دو واپس نه ولو بشق تمرتين اگر کي پيو ټوکړه د کجوري یا عائشہ تو احبی المساکین مسکینان و سرمین ساتا و قربیهم او دی زان سر نزدی کوا فین اللہ یقربو کی یوم القیامہ اللہ بتانی زی کی پرزد قیامت بانی ورہ مخی ہوئی جسا پیز سوا کالا او پدی کی سلوی خوئی نگورا کما نا کما مرتبہ د سلوی اختو دا او زیادہ نا زیادہ دا پیزو سو دا او یو حدیث کی دا سراغلی وی سبق المحاجرون الناس محاجرین با دخل کو نروان دیشی سلوی اختار جنت تا یا بدوی مدل چیو یا وصل کالی یا بدوی مدر مدل دو سو کالی او دا سی پیزو سو پوری خبر او رسیدا خبر تر پیزو سو پوری او رسیدا اباد علماو لیکنی چې اصلوی خوف پیزه سوا کالا دا دا تفسیر دا پار دی تحدید دا پار ننی یا اول و تالا وحید سلوی اختو کنی وابی و تا دا پیزو سوا کا ایوان سلوی اختو کچی دا اللہ حبیبی چی مام پا دائی کی راج امکی دا اللہ دا حبیب دا فضیلت دا وجنا پیزه سوا کالا شل هذا حديث غريب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة ورد النكيب فكران جنة قبل الأغنياء مكن مالدار مسلماناننا بخمس مئت عام پنز سو کال مخی نصف یوم نیم ورد کیامت زر کال رد بی کرد اگر پنزوز زر کال خود کفار و بارکینا نو پنز سو کال مخی بزی هانا حدیث حسن سیو و بهی قال حدثنا لباس ابن محمد الدوریو قال عبرنا عبدالله بن يزيد المقري وقال عبرنا سيد بن عيوب عمر بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لي يدخل فقراء المسلمين الجنة وردنكي وفكران مسلمان الجنة قبل أغنيائه مخيد مالداران دبين بأربعين خريفا سلويخ قالا هذا حديث حسن وبه قال حدثنا ابو كريم قال اخبرنا المحاربي محمد بن عمرو عن ابي سلمة رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنه وردنكي وفقيران مسلمانان جنت قبل الاغنياء المالداران نمخي بنصف يوم نمورز وهو خمس مئتيام دا پند سوکالي هذا حديث حسن صحيح